महाभारत वन पर्व चतुर्नवत्यधिक शततमोध्याय क्षत्रिय राजाओं का महत्व सुहोत्र और शिवि की प्रशंसा। वैशंपायनुवाच ततः पांडवा पुनर्मार्कण्डेय मुचुः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर पांडवों ने पुनः मार्कण्डेय जी से प्रश्न किया। कथितं ब्राह्मण महाभाग्यं राजन्य महाभाग्यमिदानीं शुश्रुषामः इति। तानुवाच मार्कण्डेयो महर्षि श्रुयतामिति। इदानीं राजन्यानां महाभाग्यमिति। कुरूणामन्यतमः सुहोत्रो नाम राजा महर्षि नभिगस्य महर्षि नभिगम्य नृवृत्य रथस्थमेव राजानम् औशिनरम् शिवीं ददर्शाभिमुखम्। तौ समेत्य परस्परेण यथावय पूजां प्रयुज्य गुणसाम्येण परस्परेण तुल्यात्मानो विधित्वाञ्जोन्यस्य पन्थानं न ददतुस्तत्र नारदः प्रादुरासीत् किमिदं भवन्तौ परस्यरस्य पन्थानम् आवृत्य तिष्ठत इति। मुनिवर, आपने ब्राह्मणों के महात्म्य का तो वर्णन किया, अब हम क्षत्रियों के महात्म्य के विषय में इस समय कुछ सुनना चाहते हैं। यह बात सुनकर महर्षि मार्कण्डेय ने कहा, अच्छा सुनो, अब मैं क्षत्रियों के महात्म्य का वर्णन करता हूँ। कुरुवंशी क्षत्रियों में सुहोत्र नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं। एक दिन वे महर्षियों का सत्संग करके जब वहाँ से लौट रहे थे, उस समय उन्होंने अपने सामने ही रथ पर बैठे हुए उसी नर पुत्र राजा शिवि को देखा। निकट आने पर उन दोनों ने अवस्था के अनुसार एक दूसरे का सम्मान किया, परंतु गुण में अपने को बराबर समझकर एक ने दूसरे के लिए राह नहीं दी। इतने ही में वहां देवर्षि नारद जी प्रकट हो गए और पूछ बैठे, यह क्या बात है जो कि तुम दोनों इस तरह एक दूसरे का मार्ग रोक कर खड़े हो। तावुच तुर्नारदं नैतद् भगवन् पूर्वकर्मकर्तादिभिर्विशिष्टस्य पन्था उपदिश्यते समर्थाय वा आवां च सख्यं परस्परेणोपगतौ तच्चावधानतोऽत्युत्कृष्टम् अधरोत्तरं परिभ्रष्टं नारदस्त्वेव मुक्तः श्लोकत्रयम् अपठत। तब उन दोनों ने नारद जी से कहा, भगवन, ऐसी बात नहीं है। पहले के कर्मकर्ताओं अर्थात धर्म व्यवस्थापकों ने यह उपदेश दिया है कि जो अपने से सभी बातों में बढ़ा चढ़ा हो या अधिक शक्तिशाली हो, उसी को मार्ग देना चाहिए। हम दोनों एक दूसरे से मित्र भाव रख कर मिले हैं। विचार करने पर हम यह निर्णय नहीं कर पाते कि हम दोनों में से कौन अत्यंत श्रेष्ठ है और कौन उसकी अपेक्षा अधिक छोटा। उनके ऐसा कहने पर नारद जी ने तीन श्लोक पढ़े। क्रूर कौरव्य मृदवे मृदु क्रूरे च कौरव साधुश्चा साधवे साधु साधवे नाप्नुयात् कथम। उनका सारांश इस प्रकार है, कौरव अपने साथ कोमलता का बर्ताव करने वाले के लिए क्रूर मनुष्य भी कोमल बन जाता है। क्रूरतापूर्ण बर्ताव तो वह क्रूर मनुष्यों के प्रति ही करता है, परंतु साधु पुरुष दुष्टों के प्रति भी साधुता का ही बर्ताव करता है। फिर वह साधु पुरुषों के साथ साधुता का बर्ताव कैसे नहीं अपनाएगा। कृतं सद्गुणं कुर्यान्नास्ति देवेषु निर्णयः औशे नरः साधुचेलो भवतो वै महीपतयः। मनुष्य भी चाहे तो वह अपने ऊपर किए हुए उपकार का बदला 100 गुना करके चुका सकता है। देवताओं में ही यह प्रत्युपकार का भाव होता है, ऐसा कोई नियम नहीं है। सुहोत्र उसी नरपुत्र शिवि का शील स्वभाव तुमसे कहीं अच्छा है। जयेत कदर्यम दानेन सत्येनान्नतवादिनम् क्षमया क्रूर कर्माणम् असाधुम् साधुना जयेत। निज प्रकृति वाले मनुष्य को दान देकर वश में करे, असत्यवादी को सत्य भाषण से जीते, क्रूर को क्षमा से और दुष्ट को उत्तम व्यवहार से अपने वश में करे। तदुभावेव भवन्ता उदारौ व इदानीं भवद्भ्याम् अन्यतमः सोपसर्पतु एतद्वै निदर्शनम् इत्युक्त्वा तुष्टिं नारदो बभूव। एतत् श्रुत्वा तु कौरव्य शिवं प्रदक्षिणं कृत्वा पन्थानं दत्त्वा बहुकर्मभि प्रशस्य प्रयौ। अतः तुम दोनों ही उदार हो, इस समय तुम दोनों में से एक जो अधिक उदार हो वह मार्ग छोड़कर हट जाए, यही उदारता का आदर्श है, ऐसा कहकर नारद जी चुप हो गए। यह सुनकर कुरुवंशी राजा सुहोत्र ने शिवि को अपनी दाई ओर करके मार्ग दे दिया और उनके अनेक सत्कर्मों का उल्लेख करके उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए वे अपनी राजधानी को चले गए। तदेतद्राज्यो महाभाग्यम अपि उक्तम मान नारद। इस प्रकार साक्षात नारद जी ने राजा शिवि की महत्ता का अपने मुख से वर्णन किया। इति श्री महाभारते वन परमणि मार्कण्डेन समास्या परमणि शिविचरिते चतुर्नवत्यधिक शततमोध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत मार्कण्डे सामास्या पर्व में शिवि चरित विषयक 194वां अध्याय पूरा हुआ।